हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, मैं प्रयास करूंगा कुछ कृष्ण कथा बोलना हिंदी में, क्षमा कीजिए मुझे उड़िया नहीं आता है, मधुर भाषा है लेकिन मेरा ज्ञान नहीं है, तो हिंदी में कुछ बोलूंगा। तो इस भगवद गीता में एक मुख्य विषय है भगवान कौन है, जीव कौन है, और भगवान और जीव में क्या संबंध है। भगवान का मतलब विभु, विराट, असीम असंख्य शक्तियां हैं, और जीव का मतलब अनु, बहुत ही छोटा है, और भगवान सदैव प्रभु है और जीव सदैव दास, और भगवान सबके प्रभु, सबको नियंत्रण करते हैं, और जीव सदैव भगवान से अधीन होते हैं। तो इस श्लोक से हम कुछ ना कुछ समझ नहीं सकते हैं। तो कैसे भगवान हमसे इतने महान है, सब बोलते हैं भगवान महान, जो भगवान को विश्वास करते हैं। नास्तिक लोग तो भगवान को विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जो आस्तिक है भगवान को विश्वास करते हैं। सब बोलते हैं भगवान महान है, गॉड इज ग्रेट, अल्लाह अकबर इत्यादि, लेकिन श्रील प्रभुपाद बोल रहे कि केवल भगवान महान है बोलने से तो पूरा भगवत तत्व समझना नहीं होते। तो मालूम होना चाहे भगवान कितने महान है, क्योंकि हम जो बद्ध जीव है, हम अहंकारी है, हम सोचते हैं भगवान महान है और मैं भी महान हूं, और यदि भगवान महान है तो मेरे से इतने से महान है, मैं महान हूं और भगवान मेरे से इतने से ज्यादा बड़ा है, और संभावना है कि भगवान महान है लेकिन मैं भगवान से और महान हूं। तो ये भूल धारणा हो सकते हैं। देखिए यहां पर गीता से श्री कृष्ण स्वयं इनकी श्रेष्ठता स्थापन करते हैं, बोलते हैं कि इस ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड का मतलब ब्रह्मा जी जो सृष्टि करते हैं, इनके अंडर, अंडर का मतलब सब जानते हैं, ट्रेन में बॉयल अंडे बेचते हैं, अंडर तो अंडर, और इस जगत तो जैसे अंडर है, ब्रह्मा के अंडर, महान अंडर, और ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता है और प्रथम देवता है, और हमसे जो हम जो नर नारी है, पृथ्वी निवासी, और हमसे ब्रह्मा जी बहुत ही महान है, और उनकी आयु हमारे से बहुत बहुत बहुत ज्यादा है, हम 100 वर्ष तक रह सकते, और ज्यादा लोग आज तक, हम कर्नाटक में या गांव में पता मिली कि एक नारी 24 साल में हार्ट अटैक हुआ, मार गए, और अधिकांश लोग आज तो 60-70-80 तक रहते, फिर हरे कृष्ण देहांत प्राप्ति होती है। तो हमारे अगर कोई 100 साल तक रहते हैं, वो बहुत वृद्ध आदमी है,

संबंध है, और ब्रह्मा जी के एक माइनर में, माइनर में 30 दिन और 12 माइनर 1 साल और 100 साल रहते, और कितना लंबा होते हैं, चार क्या बोलते हैं, हरा बहुत ही लंबा है, लेकिन इतना लंबा आयु है यस्याय का निश्वसित काल अथावलंब्य जीवन तिलोम विलजा जगदंडनाथ विष्णु महानिह यस्य कला विशेषम गोविंदवादि पुरुषम तमहं भजामि। भगवान महाविष्णु का एक श्वास में हजार हजार ब्रह्मांड, जिसमें एक ही एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है, और ब्रह्मांड इतना ज्यादा दिन रहते वो भगवान का एक श्वास, आश्वास निश्वास का समय है। तो यही भगवान है, भगवान इतना महान है, और ये पूरा सृजन पालन और संहार भगवान की शक्तियों के द्वारा होते हैं। भगवान स्वयं नहीं करते, भगवान स्वयं क्या करते, गोलोक धाम में गोपियों के साथ रासलीला करते और गोचरण करते हैं। भगवान का आदि रूप श्री कृष्ण कहते हैं, लीला विलास करते हैं, और वो सब नारायण रूप जो वैकुंठ में रहते हैं, वो नारायण वैकुंठपति का एक कला बोलते हैं, मतलब अंश महाविष्णु है, और महाविष्णु भी स्वयं ये सब सृष्टि स्थिति पालन नहीं करते, लेकिन उनकी दृष्टिपात से ये पूरा जगत का सृजन होते हैं, और महाविष्णु गर्भदक्षय विष्णु क्षीरदक्षय विष्णु उनकी परिचालन से ब्रह्मा महेश और सभी देवताओं ये पूरा जगत सृष्टि स्थिति भलाई करते हैं। विशेषकर दुर्गा जी सृष्टि स्थिति भलाई साधन शक्ति रहे छाए यस्य भुवनानि विवर्ति दुर्गा इच्छान रूप अभी यस्य चेष्टते सा गोविंदवादि पुरुषं तमहं भजामि। ये पूरा भौतिक जगत जैसे दुर्गा बोलते, दुर्गा मतलब गमन, यहां से दूर कठिन है दुर्गा, क्योंकि जैसे जेल है दुर्गा का जेल, दुर्गमन का मतलब दुर्गा, मतलब इस भौतिक संसार से मुक्त होना बहुत ही कठिन है, इसलिए दुर्गा का नाम दुर्गा। सब मायामय जगत, तो ये सब मायामय जगत में महादेव है, मा है, और कोई कोई जो शक्त है सोचते है कि परम देवता या देवी देवी माता जी तो वो सही है। इस भौतिक जगत में परम है देवी और उनके परम उनके पति पति पत्नी है महेश और देवी। तो महेश महेश मतलब महाईश्वर महादेव। तो इस भौतिक जगत में शंकर भगवान परम है लेकिन उनके ऊपर आध्यात्मिक जगत है भगवान श्री विष्णु। तो शास्त्र में कई जगह में लिखते है कि परम देवता शंकर भगवान तो वो सही है इस भौतिक जगत के लिए लेकिन उनके ऊपर भगवान विष्णु है और भगवान विष्णु का स्वयं रूप श्री कृष्ण। तो ये सब और शास्त्र शास्त्रोक्ति जो है आचार्यों के द्वारा समझना चाहिए क्योंकि शास्त्र में कुछ विरोधी वाक्य है तो कैसे समझना है। एक जगह में लगता है विष्णु भगवान है दूसरा जगह में शंकर जी दूसरा जगह में इंद्र इत्यादि। तो इस भगवद गीता चरम सिद्धांत है और सभी वैदिक शास्त्रों का मूल और सिद्धांत है इस भगवद गीता में जिसमें श्री कृष्ण स्थापना करते हैं कि वे ही स्वयं भगवान है। मतः पर अतराम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। श्री कृष्ण बोलते हैं कि मेरे ऊपर और मेरे समान कोई और कुछ नहीं है। जैसे कि उपनिषद में एक उक्ति है असम ऊर्ध्वा असम ऊर्ध्वा सम मतलब समान ऊर्ध्वा ऊपर असम ऊर्ध्वा परम तत्व परम सत्य परम ब्रह्म असम ऊर्ध्वा उसके ऊपर कुछ नहीं है उसके समान कुछ नहीं है। लेकिन वो परम सत्य क्या है वो उपनिषदिक भाषा तो उसमें स्पष्ट नहीं होते हैं कि भगवान कौन है वो परम सत्य क्या है। लेकिन गीता में स्पष्ट है कि परम सत्य श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण बोलते हैं कोई भी बोल सकते हैं आज भारत में ऐसा बहुत है जो बोलते हैं मैं परम सत्य हूँ। सत्य एक बाबा है जो कोई कोई बोलते हैं सत्य है तो पहले उड़ीसा में उसका प्रभाव कुछ नहीं था अभी ओडिया लोग भी इतना पागल हो गया है कि वो एक बाबा जो लोग बोलते हैं वो भगवान है वो भगवान नहीं है तो उसके पीछे डरते हैं। लेकिन परम सत्य कौन है और कैसे परम सत्य ये समझना चाहिए गीता से। आज एक एपिडेमिक है कृत्रिम भगवान का एपिडेमिक बहुत ऐसा रोगी होते ये सब बकवास बोलने वाले से तो अनेक बोलते मैं भगवान हूं या हमारे गुरु भगवान है। लेकिन भगवान ये शब्द का क्या मतलब वो भगवद गीता से ही समझना चाहिए। भगवान का क्या मतलब गीता में श्री कृष्ण बोलते मत पर किंचिदस्तिदनंजय अहम सर्वस्य प्रभव मत परम अहम सर्वं प्रवर्तते मेरे से सब कुछ आते हैं। इस विराट विशाल ब्रह्मांड केवल एक ब्रह्मांड है शास्त्र से वो प्रमाण है कि वो कारण होता भगवान से वो उनके पासना से एक बहुत जल है और उसमें सभी ब्रह्मांड रहते हैं और यही ब्रह्मांड केवल एक है और सब भगवान से आते हैं और भगवान की इच्छा से सब रहते हैं सृष्टि स्थिति प्रलय और अंत में भगवान की इच्छा से सबका ध्वंस होते हैं। और फिर जब समय हो भगवान की इच्छा से सृष्टि होते तो सृष्टि स्थिति प्रलय सदैव ऐसे होते, सब भगवान की इच्छा से, भगवान का प्रयत्न से नहीं होते, भगवान की इच्छा से। क्योंकि भगवान की पूरी शक्तियां उनके अधीन है, ओके, वो उनकी इच्छा से सब कुछ होते। और आज देखते है कलयुग का प्रभाव से, कोई भी यदि कुछ जादू करते हैं लोग बोलते हो वो भगवान है, नहीं है। तो समझना चाहिए भगवान कैसे भगवान है। कुछ जादू के कहने से कोई भगवान नहीं हो सकता, कम से कम एक ब्रह्मांड सृष्टि करने चाहिए। और जैसे भगवान भगवान नहीं, भगवान 7 दिन के लिए गोवर्धन पर्वत पकड़ लिए, तो कोई आधुनिक तथाकथित अवतार है जो ऐसे ही कर सकते नहीं। तो इसलिए बुद्धिमान होना चाहिए, इसलिए श्रील प्रभुपाद बहुत मेहनत करके ये सब गीता भगवत चैतन्य चरितामृत अनुवाद किया और इसमें तात्पर्य व्याख्या भी दिया है। और इसलिए हमारे भक्त इस्कॉन के भक्तों बहुत मेहनत करके सभी टाउन सभी गांव में जाते हैं और ये सब दिव्य ग्रंथ परिवेशन करते हैं, जैसे कि लोग के दिमाग थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा ये सब पढ़ने से। आजकल सब के मन बहुत दूषित हो गया है और इसलिए भगवान से उदासीन होते और धर्म अभ्यास नहीं करते। या अगर धार्मिक हो तो ये सब कृत्रिम भगवान को मानते हैं या नहीं समझते भगवान कौन है और कैसे भगवान भगवान है। तो श्रील प्रभुपाद के पुस्तक में यही सभी ज्ञान जो असली ज्ञान है वो स्पष्ट लगते है। भगवान कौन है, भगवान कौन है, भगवान कौन है, श्री कृष्ण श्योर कौन है भगवान। अगर विश्वास करते हैं तो जोर से बोलो श्री कृष्ण भगवान है। कोई दूसरा भी भगवान है नहीं, भगवान का मतलब सुप्रीम परम, इनके ऊपर कोई नहीं है और बाद में ही कोई दूसरा भगवान हो सकते नहीं, सर्वकाल के लिए भूतकाल वर्तमान काल भविष्य एक ही भगवान है श्री कृष्ण। और हम कौन है, हम भी भगवान है, हम क्या है, भगवान का दास सेवक। तो यही वैष्णव सिद्धांत है, बहुत ही सरल, जटिल नहीं है, बहुत ही सरल है। क्योंकि जो साई है सरल, और क्या साई है, भगवान एक है, कौन श्री कृष्ण। क्या प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण। और हम जीव है, हम बहुत ही छोटे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम इस भौतिक जीवन में बहुत संघर्ष करते हैं एक दो बार बात करने के लिए और फिर हम सोचते हैं मैं भगवान हूं। तो सही है कि हम भगवान नहीं है, हम श्री कृष्ण के दास, अनुदास अनुदास मतलब श्री कृष्ण के दास। और किस लिए हम भगवान का दास, भगवान का अंश है, तो किस लिए हम इतना संघर्ष करते हैं इस भौतिक जगत में। भगवान आनंदमय है तो हम भगवान का अंश, तो हम भी आनंदमय होने चाहिए। तो हम बहुत सारे दुख मिलते हैं, क्यों, उसका क्या कारण है। क्योंकि हम श्री कृष्ण की सेवा अच्छी तरह नहीं करते। कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिमुख देव माया शम थारे दया शम सारे दुख, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को भूल किया है। कृष्ण हम अनादि काल से बहिमुख अतैव माया तारे दया संसार दुख, इसलिए हम हर जन्म में 84 लाख जीव जाति में अनेक प्रकार दुख मिलते। और ये दुख निवारण कैसे होते हैं, कल यही समझ। श्री कृष्ण महान है, मैं बहुत ही छोटा हूं, मैं उनका दास हूं और उनकी सेवा, तो बहुत सरल है। लेकिन सब लोगों के मन सरल नहीं है, बहुत प्लान है, मैं ऐसा काम करूंगा फिर दूसरा काम करूंगा, ऐसा होगा वैसे होगा, बहुत प्लान है, बहुत योजना होते हैं। भौतिक सुख इंद्रिय सुख भोग करने के लिए, तो यही सब दुख का कारण है। समझना चाहिए कि ये सब प्रयास भौतिक सुख के लिए सब निरर्थ है, और हमारे जीवन में असली अर्थ होगा यदि हम केवल यही बात मानेंगे कि श्री कृष्ण परम है, मैं श्री कृष्ण का तुच्छ दास हूं। तो अगर हम दास है तो क्या करना चाहिए, दास का क्या ड्यूटी है, सेवा करना। और सेवा करना चाहिए कैसे, किस प्रकार की सेवा, शुद्ध भक्ति। एक प्रकार सेवा है जैसे कि बहुत लोग उड़ीसा के गांव से पहाड़ वो सब इलाके से आते हैं भुवनेश्वर में, किस लिए, सेवा के लिए, सर्विस। लेकिन किस लिए सर्विस करते हैं, टंका, तो वो भक्ति नहीं है, वो सर्विस है लेकिन भक्ति नहीं है। तो कृष्ण भक्ति में वेतन नहीं मिलते, और एक वेतन मिलते है प्रेम। यदि हम कोई भौतिक वेतन नहीं मिलते तो आध्यात्मिक वेतन मिलते कृष्ण प्रेम। तो सेवा करना चाहिए कैसे, अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाष शून्य, कोई दूसरा इच्छाएं नहीं होना चाहिए। ज्ञान कामाद्या नावृतम, ज्ञान कर्म मतलब मानसिक स्तर से और इंद्रियों से, ये इंद्रिय सुख मानसिक सुख ये सभी इच्छा चढ़ना चाहिए। अनुकूल ये न कृष्ण अनुशीलन, अनुकूल रूप से कृष्ण भक्ति करना चाहिए। कृष्णानुशीलन अनुशीलन इसका मतलब जैसे चास, तो जैसे खेत में चास कैसे करना है, तो पहले वो बीज पपन करना है, फिर जल देना है, तो एक दिन में फसल फाका नहीं होते है, तो कुछ समय लगते है नहीं, बीज पपन है, फिर 3-4 महीने के बाद पकते है, फिर कटना। तो इस प्रकार भी अनुशीलन कुछ समय लगते, इसलिए वो साधना विधि है। साधना साधना से ही सिद्धि होती है, इसलिए रूप गोस्वामी प्रभुपाद वो साधना विधि हमको दिया है, कैसे कृष्ण भक्ति साधना से धीरे धीरे सिद्धि मिलते है। सिद्धि का मतलब कृष्ण प्रेम प्राप्ति। तो कृष्ण प्रेम वो हमारे गति है, लेकिन पहले समझना चाहिए कि भगवान महान है, मैं उनका दास हूँ, इसलिए अकृत्रिम रूप से भगवान की सेवा करें। अकृत्रिम रूप का क्या मतलब? हम भक्ति करते किस लिए? भक्ति के लिए नहीं है, ठंका के लिए, वो भक्ति नहीं है। भक्त्या संजात या भक्त्या, भक्ति से क्या होते हैं? भक्ति होते हैं। तो इस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए। तो इस प्रकार भक्ति करने संभव हो यदि हम पहले में समझते कि श्री कृष्ण अति अति महान है और हम अति अति छोटे हैं, और इसलिए हमारे वास्तविक कल्याण होगा यदि हम अकृत्रिम रूप से भगवान की सेवा करें। तो इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को ये सभी ज्ञान बता दिया, और ये सब सुन के अर्जुन स्थिर हो गया। स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। अर्जुन और ये सब पहले अर्जुन बहुत दिलाता, क्या लड़ाई करना नहीं करना, क्या अच्छा होगा, लेकिन भगवद गीता सुनने के बाद नष्ट मोह स्मृति लब्धा त्वत् प्रसाद मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं। अर्जुन बोले कि आपकी मधुर वाणी सुन के मेरे सब मोह जो मेरा मन में था नष्ट मोह नष्ट हो गया, स्मृति लब्धा स्मृति, स्मृति का मतलब जो मैं अर्जुन आप कृष्ण का दास हूं, वो स्मृति फिर प्राप्त किया है। स्मृति लब्धा त्वत् प्रसाद मया अच्युत, आपकी प्रसाद आपकी कृपा मुझको अच्युत, कृष्ण का नाम अच्युत। तो अर्जुन जीव है इसलिए भगवान की शक्ति के द्वारा मोहित हो सकते हैं, लेकिन कृष्ण का नाम अच्युत इसका मतलब कभी पतित नहीं होते हैं, भगवान का ज्ञान कभी भ्रष्ट नहीं होते हैं। छत प्रसाद मया अच्युत स्थित है उसमें, अभी मैं स्थित हूं, मेरा संकल्प है। गत संदेह और सब संदेह सब शंका चौथी चलेगा, और अभी मैं तैयार हूं करिष्ये वचनं तव, आपका वचन पालन करने के लिए मैं तैयार हूं। तो इसलिए पहले भक्ति की भक्ति के प्रथम स्तर है। तो भगवद गीता ये उपदेश समझना, वो क्या उसका सार क्या है कि भगवान श्री कृष्ण महान, भगवान श्री कृष्ण है वे महान है, हम भगवान नहीं है, हम बहुत ही छोटे हैं, इसलिए हम भगवान के दास है, और भगवान के दास होने के कारण हमारे परम कल्याण होगा यदि हम श्री कृष्ण की अकृत्रिम भक्ति करेंगे। हरे कृष्ण। तो इसके बारे में कोई प्रश्न है? प्रश्न नहीं, स्पष्ट स्पष्ट श्री कृष्ण भगवान। एक प्रश्न है, साधन विधि, साधन विधि करेंगे थोड़ा क्लियर। इसका पूरा विवरण है वो भक्ति रसामृत सिंधु में एक पुस्तक आप मिल सकते हैं, रूप गोस्वामी का लग और श्रील प्रभुपाद उसको अनुवाद किया। तो उसमें क्या क्या करना चाहिए और कैसे करना है उसमें पूरा लेख है, पूरा लेख नहीं है, 64 भक्ति अंग है उसमें। पहला है आदौ गुरुवाश्रय, पहले गुरु के चरण में आश्रय लेना, कृष्ण दीक्षा अनुशिक्षणम, उनसे दीक्षा और शिक्षा लेना। विश्रम भेन गुरु सेवा, विश्रम भेन इसका मतलब बहुत आदर करके गुरु की सेवा करें। फिर साधु बात मानो वाचनम और सभी साधु भक्त और पूर्वाचार्यों